Книга «Буття», розділ 30. Як же Рахиль побачила, що не народжує Якову дітей, стала заздрити своїй сестрі і сказала до Якова: «Дай мені діток, а то вмру». Спалахнув Яків гнівом проти Рахилі і каже: «Хіба ж то я можу бути замість Бога, який відмовив тобі плідності лона?» Тоді вона і каже: «Ось моя слугиня Білга, увійди до неї, нехай уродить мені уприйми, щоб і мені розвинутись через неї». Тож дала йому Білгу свою слугиню за жінку, і Яків зійшовся з нею. Зачала Білга і вродила Яковові сина. Тоді Рахиль і каже: «Бог судив мені і почув також і мій голос, та й дав мені сина. Тому і дала йому ім'я Дан». Знову зачала Білга, слугиня Рахилі, і родила Яковові другого сина. А Рахиль сказала: «Великим змаганням змагалась я з моєю сестрою і подолала. Тому і дала йому ім'я Нафталі». Але Ілія, побачивши, що перестала родити, взяла Зілпу, свою служницю, і дала її Яковові за жінку. Та й родила Зілпа, служниця Лії, Яковові сина. І каже Лія: «Прийшло щастя». Тому назвала його ім'ям Гад. Потім родила Зілпа, служниця Лії, Яковові другого сина. Та й каже Лія: «Яка ж я щаслива, бо жінки будуть мене щасливою вітати». І дала йому ім'я Ашер. Вийшов якось рвим під час пшеничних жнив і знайшов на полі любовні яблука, та й приніс їх Лії, своїй матері: «Дай мені, з ласки, любовних яблук твого сина». А ця до неї: «Мало ще того, що забрала мого чоловіка? Хочеш узяти і любовні яблука мого сина?» Рахиль каже: «Тому нехай цієї ночі спить він з тобою за любовні яблука твого сина». Як прийшов Яків з поля ввечері, вийшла Лія йому назустріч і каже: «Ти мусиш увійти до мене, бо я тебе найняла за любовні яблука мого сина». І спав з нею тієї ночі. Вислухав Бог Лію, і вона зачала та й породила Яковові п'ятого сина. І каже Лія: «Бог дав мені плату за те, що я дала свою служницю чоловікові своєму». Тож і назвала його ім'ям Іссахар. Знову зачала Лія і родила Яковові шостого сина. Та й каже Лія: «Бог дав мені гарний дарунок. Тепер чоловік мій буде жити за мною, бо я породила йому шістьох синів». І дала йому ім'я Завулон. Потім же вона породила дочку і дала їй ім'я Діна. Але згадав Бог і про Рахиль, та й вислухав її, і відімкнув Бог їй лоно. Вона зачала і породила сина, і каже: «Бог увільнив мене від безчестя». Тож назвала його ім'ям Йосиф, кажучи: «Дай мені, Господи, ще й другого сина». Сталось, коли уродила Рахиль Йосифа, то Яків сказав до Лавана: «Відпусти мене, нехай іду на рідне місце, на свою батьківщину. Дай мені моїх жінок з дітьми, що за них я служив тобі, щоб я міг піти собі. Бо ж знаєш мою службу, яку я відбув для тебе». А Лаван каже йому: «Дозволь мені сказати тобі таке. По деяких знаках я зауважував, що Господь благословив мене через тебе». І додав: «Скажи мені, скільки тобі платити, і я дам». Тоді Яків сказав до нього: «Ти сам знаєш, як я служив тобі, і якою зробилася твоя скотина в мене. Того трошки, що було в тебе передо мною, вельми розрослось, і Господь благословив тебе з моїм приходом. Тепер час попрацювати б мені і для власного дому». Лаван спитав: «Що ж маю тобі дати?» На те Яків відповів: «Нічого не маєш мені дати. Коли зробиш мені те, що тобі кажу, я піду знову пасти і доглядати твоїх овець. Сьогодні я пройду крізь усю твою отару і вилучу з неї кожну чорну овечку між вівцями і усе красе та клапчасте між козами. То і буде моя плата. Моя чесність невдовзі посвідчить за мене, коли ти прийдеш перевіряти мій заробіток. Усе, що не є красе та клапчасте між козами і не є чорне між вівцями, воно вкрадене, якщо знайдеться в мене». На те Лаван каже: «Добре, нехай буде по твоєму слову». І того ж самого дня він вилучив козлів смугнастих і клапчастих, усіх кіз красих і клапчастих, усе, що на ньому щось біле, і все чорне між вівцями, та й дав у руки своїх синів. Ще й віддалився на 3 дні ходу між собою та Яковом. Яків вже пас решту овець Лавана. Тоді взяв собі Яків прутів свіжих, тополевих, мигдалевих і каштанових, та й покарбував на них білі карби, облуплюючи аж до білого на прутах. Поклав він ті прути, що їх пооблуплював, перед вівцями в корита і у піла з водою, до яких приходили вівці пити. І як вони приходили пити, то парувались. А парувавшися перед прутами, вони потому котилися ягнятами, строкатами, клапчастими і красими. Ягнят Яків відділив, ще й поставив овець лицем до себе, строкатих і всіх чорних у Лавановій отарі. І так він уклав отари окремо для себе, та й не укладав їх з вівцями Лавана. А до того ж, усюди, де парувалися сильніші вівці, там Яків клав прути в корита перед очі овець, щоб вони парувалися коло тих прутів. А коли вівці були слабовиті, він їх не клав. Отож, слабовиті були для Лавана, а що сильніші – для Якова. І збагатився чоловік вельми-привельми, і була в нього сила овець, і слугині, і слуги, верблюди, і осли.